sea. Vamos allá, ¿no? Venga. Un, dos, tres. Cada dia cobert d'amor, de desitjos i il·lusions, de carícies i passions. Començar a volar, volar, volar, volar, volar. Començar a sentir, deixar-se estimar. Dale, dale. I volant, volant, volant, volant, volant. Van perdre les ales. I que volant, volant, volant, volant, volant. Van perdre les ales. El 2008 parla d'aquest camí, d'uns amors que no caminen i una brújula espatllada d'un dit que es fa més gran, de petons que venen i van. Se'n van volant, però són regals que es quedaran. I ara arribes tu i em remous de dalt a baix. Un viatge a les Bahames i torna a la realitat. I així com l'aigua se m'escola entre el taulat, deixo que em traspassi. I així com l'aigua se m'escola entre el taulat, que em traspassis. Toma, que toma, que toma. Començar a volar, volar, volar, volar, volar. Començar a sentir, deixar-se estimar. I volant, volant, volant, volant, volant. Agafa la vida. I que volant, volant, volant, volant, volant. Sí, que sí. Pren la teva vida.